من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا بكمال كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. امروز در سومین جمعه ماه مبارک رمضان یعنی مورخ 18 ماه مبارک رمضان سال 1432 هجری قمری قرار داریم. همچنان که صحبت در جمعه گذشته از اینجا شروع شد که ماه رمضان با نهایت سرعت به سوی منزل نهایی خودش پیش می رود و مسلمان خردمند و عاقل با توجه به اهمیت لحظات زندگی و عمر کوتاهی که برای این امت خداوند متعال جل علا شانه مقرر فرموده که رسول اکرم علیه السلام فرمودند، تقریبا به این مفهوم که عمرهای امتیان من بین 60 و 70 سال است. بیش از این اگر کسی عمر بکند جزو شواز شاز و نوادر هست. خیلی کم هستند کسانی که از لحاظ عمر سعادت عمر زیاد را تا 100 سال، 120 سال را، 150 سال را پیدا بکنند. لذا عمر اگر زیاد هم باشد مسلمان عاقل و هر عاقل نسبت به دیدگاهی که دارد نسبت به عمر خود باید قدردان باشد. لحظه لحظه عمر را باید بپاید و لحظات عمر را با بهترین اعمال و رفتار و عقاید و کردار و نیکی ها بگذراند که هم در دنیا برای او ذخیره خیری قرار بگیرد و هم در عقبا و در آخرت پس از مردن توشه ای را برای خود در آخرت جمع آوری کرده باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الدنیا مزرعه الاخره، دنیا برای مسلمانان به این خاطر داده شده است که در این زندگی چند روزه برای زندگی جاودانه آخرت که قرآن می فرماید مردم مسلمین این زندگی دنیا جز لهوی لعبی بازی و بازیچه چیز دیگری نیست، لذا مواظب باشید که آرایش های ظاهری و قلابی و غلط چند روزه دنیا شما را به سوی خود مجذوب نکنند، جذب نکنند، نکشانند و به خود گرفتار نکنند و از آخرت شما را غافل نسازند. و ان الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، یقینا و حقا که زندگی آخرت زندگی و حیات و زندگی واقعی هست اگر مردم بدانند یا اگر مردم می دانستند. از این جهت مناسبت های صحبت های امروز من مطالب ظاهرا متعدد و زیادی است. این ایام ایام شهادت امیر مؤمنین چهارمین خلیفه برحق رسول رب العالمین حضرت علی مرتضی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه است. باید صحبت‌های را در این زمینه هم داشته باشم با توجه به شب‌های قدر، لیالی قدر، لیلة القدر که انسان صاحب همت، کسانی که دارای همت‌های بلند و جذبات ایمان هستند، مخصوصا آنهایی که همت بلند در امور دنیا دارند، وقتی که همت خود را مقایسه می کنند که ما در امور دنیا چقدر کوشا و پرتلاشیم، غیرت اونها را وامی دارد، وادار می کند برای اینکه نسبت به امور آخرت که زندگی جاودانه است و باید ما در این چند روز دنیا که به عنوان فصل زراعت عنوان شده است، فصل تخمکار عنوان شده است، تخمی بریزیم از اعمال نیکوی خود، کارهای انجام بدهیم که محصول این را از اعمال خیر، اعمال صالحه، اعمال نیک، عقیده توحید، دوری از شرک و کفر و بدعت و دوری از حرام، دوری از اعمال حرام، از بزرگترین گناهان مثل زنا، ربا و نزول خوردن و ظلم، مردم کشی، ناامنی، فساد، ایجاد تفرقه و اختلاف، با پرهیز از این خبائث که در شریعت نام اینها اعمال خبیث، اعمال نجس، اعمال حرام است، و با انجام اعمال نیک پایبند بودن به نمازهای پنجگانه در پنج وقت جداگانه. از دیدگاه ما پنج نماز در پنج وقت جدا، نه پنج نماز در سه وقت یا دو وقت. پایبند بودن به ارکان دین که همان عبارت از نماز، ارکان پنجگانه دین وقتی که میگویند مراد نماز است، اول توحید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یا اشهد ان محمدا رسول الله. مهمترین رکن دین اقرار و یقین داشتن به این که خدا وحده لا شریک له، هیچ شریکی ندارد، هیچ کسی به ذره از مقدار ارزش خدای ذوالجلال نمیرسد، نه نبی، نه ولی، نه شهید، نه امام، نه غوث، نه قطب، همه اینها این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. قرآن اعلان کرده است، اعلان میکند که در زمین و آسمان ها ملائکه و جن و انسان و بشر و نبی و ولی و غیر ذلک، همه در روز قیامت به عنوان برده و غلام الله، بندگان خدا در بارگاه خدا با کمال خوف و هراس، از وحشت، از قهر و غضب و گرفت خدا در بارگاه خدا حاضر خواهند شد. پیغمبری را اگر خدا سوال بکند ای فلان نبی چه کار کردی؟ وظیفه ای که من به تو محول کردم تبلیغ، بیان احکام دین، انجام دادی یا خیر؟ اون نبی در آن واحد بیهوش شده به زمین می افتد، از هوش می رود. در قرآن آمده که خدای تعالی از عیسی علیه السلام سوال می کند، یا عیسی علیه و علی نبینا و جمیع الانبیاء الصلاة والسلام، خدا به او خطاب میکند، ای عیسی، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهی من دون الله؟ آیا تو به این مسیحی های گمراه، این هایی که کتاب خدا انجیل را تحریف کردند، دین خدا را تحریف کردند، تغییر دادند، در احکام خدا دروغ از خود تراشیدند و آخر تو را ادهی فرزند خدا قرار دادن، مادرت را خدا قرار دادن، تو را خدا قرار دادن یا فرزند خدا قرار دادن، سه تا خدا قائل شدن ادهی مثل یا فرقه فرقه شدن در اعتقادهای غلط خود. انت قلت للناس، عیسی تو به مردم گفتی اینجوری اینطوری که مرا و مادر مرا دوتا معبود قرار بدید، ما را پرستش کنید، من و مادرم را. در حدیث آمده است که عیسی علیه السلام بیهوش شده نقش زمین می شود، از هوش می رود. این هیبت خطاب الهی چیزی نشده هنوز، فقط الله فرموده یا عیسی، ای عیسی آیا تو اینطوری تعلیم دادی به مردم؟ عیسی علیه السلام از هوش می رود. نبی اولو العزم، سعدی می گوید وقتی که خدای ذوالجلال یک ندای با هیبت بکنند، اولو العزم را تن بلرزد زهول. پیامبران اولو العزم به پنج نبی اولو العزم می گویند، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه و علی جمیع الانبیاء والمرسلین. این پنج تا نبی اولوالعزم هم نبیانی که مراتب اینها از همه بالاتر هست و از همه مرتبه رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم بالاتر. سعدی علیه الرحمت می فرماید که وقتی که خدای ذوالجلال با عتاب با نهیب کسی را خطاب کند، اگر نبی اولوالعزمی را خطاب کند، پیغمبران اولوالعزم بدنشان از هولناکی و بیم خطاب الله می لرزد مثل بید می لرزند پیغمبران. پیغمبر علیه السلام چند مرحله از مراحل میدان قیامت را به زنان پاکیزه خود، به همسران و خود و به مادران مؤمنین اعلام فرمود که در روز قیامت چند مقام هست، چند نوبت هست که در اونجا من هم جز به فکر خود، به فکر هیچ کسی دیگر نمیتوانم باشم. من هم در اون لحظات به فکر و به تعبیر عامیانه من شما گرفتار فکر وجود خود، نجات خود خواهم شد، نه به فکر کسی دیگر. عرض کردند یا رسول الله ما را هم فراموش میکنید؟ شما که اینقدر با ما که مینشینید ما فکر میکنیم در قلب مبارک شما جز محبت ما که زنان تو هستیم محبت هیچ کسی دیگر وجود نداره. اما حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرمان در یک فراز دیگری ار فرمایشات که در همچنین حالاتی که پیغمبر ما با ما می نشست با ما صحبت های شیرین شیرین و با محبت می کرد، ما به این فکر می افتادیم، این طور فکر می کردیم که پیغمبر علیه السلام الان در قلب مبارک پیغمبر جز ما کسی دیگر نیست، پیغمبر فقط محبت ما را در قلب مبارک دارد. در همین هنگام پیغمبر با ما صحبت مزاح مطایبه به قول عامیانه شوخی میکرد، صحبت میکرد، خوشحال بود، ما خوشحال بودیم. یک دفعه صدای اذان، صدای زیبای عظمت الهی بلند میشد، الله اکبر الله اکبر. پیغمبر چنان بلند می شد که گویی ما اصلا نامحرم بودیم، با پیغمبر چنان بیگانه ایم که اصلا پیغمبر تا به حال در عمرش یک نظر هم ما را ندیده، اصلا چنان از ما مستغنی می شد و به سوی خدا به دنبال ندای عظمت الهی و برای نماز آمادگی نماز بلند می شد که ما فکر می کردیم رسول خدا علیه السلام اصلا ما را نمی شناسه که ما کی هستیم از کجا آمدیم. این کار دین در موقع دین و کار دنیا در موقع کار دنیا. البته که احسان محبت بر زن و فرزند و کوچک و کهتران و کوچکتران و زیر دستان خود، این هم در تعلیم دین مبین اسلام جزء عباداته. در باب صدقه رسول خدا علیه السلام بیان فرمودند که مقام صدقه را بیان فرمودند که حتی لقمه ای که شما در دهان همسر خود میگذارید این هم صدقه است. لقمه در دهان همسر گذاشتن دو نمونه داره، دو طریق داره، دو راه داره. یکی همین که شما متولی خانه، شوهر زن و همسر، پدر خانواده و فرزندان، امکانات غذایی را از بیرون آماده میکنه و در دسترس زن و فرزند قرار میدهد که اونها بپزند، آماده کنند، بخورند، به بچه ها بدهند. گویی که همون سرفرست و متولی خانه و پدر بچه ها، شوهر خانم، این لقمه‌ای که اونها با دست خود توی دهان میگذارن در واقع او توی دهان اینها گذاشته، اگر او نمی آورد از کجا درست میکردن. یه معنای عمومی اینه. و گاهی هم پیش میاد که در عالم محبت و مطایبت و خوشحالی شوهر لقمه ای را عملا موقع غذا خوردن در دهان زن قرار میدهد، یه لقمه آماده میکنه توی دهان زن میدهد، زن لقمه ای توی دهان شوهر میدهد. این عمل هم عمل نیکیست، عمل خوبیست. در باب محبت یک عنوان بسیار ارزنده است، نشان دهنده الفت، محبت، شفقت زن و شوهر نسبت به یک دیگر هست. و بعد زن و شوهر در خانه اینجوری باشه. اما موقع اذان، وقتی صدای اذان بلند می شد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان بلند می شد از مجلس زنان خود که با محبت با اونها در صحبت بود، که حضرت عایشه می فرماید که انهو که حضرت ما را اصلا ندیده بود، حضرت ما را نمی شناخت، ما چه کار رهیم. الان هم مسئله شرعی همینه. فقهای ما احناف تصریح کردند، بحر الرائق و سایر کتاب های فقهی ما، وقتی که مؤذن اذان می دهد، بقیه که می شنوند چه کار کنند؟ جواب مؤذن بدهند. جواب مؤذن دو تا جوابه، دو نوع جوابه، یک جواب قولی، دوم یک جواب عملی. جواب قولی اینه که ساکت باشه، مؤذن میگوید الله اکبر الله اکبر، شنونده هم بگوید الله اکبر الله اکبر، به کبریایی و عظمت خدای ذوالجلال که هیچ چیزی به برابری عظمت خدا نیست، همه چیز در برابر خدا بی ارزش، کم ارزش، ناپایدارن. دنیا و ما بیها در برابر نام الله ذره ای ارزش ندارد، قابلیت ندارد. مؤذن وقتی که ادامه می دهد اشهد ان لا اله الا الله، او هم بگوید اشهد ان لا اله الا الله. حضرت معاویه رضی الله عنه وقتی که اذان مؤذن را اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله میشنید، میگفت و انا اشهد ان لا اله الا الله، من هم گواهی میدم مثل مؤذن. ای مؤذن تو گواهی میدی، اما من هم مثل تو شهادت میدهم که جز خدا معبود دیگری نیست. او میگفت اشهد ان محمد رسول الله، من شهادت میدهم که جناب محمد مصطفی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ایشان هم میفرمود که و انا اشهد ان محمد رسول الله، من هم مثل تو شهادت میدهم که جز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دیگه خاتم الانبیاء الان پیغمبر بر حقی نیست و محمد مصطفی علیه السلام فرستاده خداست، رسول خداست، هرچی به ما میرساند از جانب خداست. بعضی گفتن تا اینجا جواب اذان دادن واجب است، بعد از آن دعای وسیله را بخواند، رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی الله علیه وسلم نبیا و رسولا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. پیغمبر فرمود روز قیامت مقامی هست به نام مقام محمود، من امیدوارم که خدا مرا بر اون مقام سرافراز بفرماید. هر کسی این دعا را بکند و برای من تقاضای مقام محمود را بکند، من شفاعت خاص میکنم برای اون گونه امتی خدا. که این دعا را بعد از نماز اذان معمولا میخوانند. و بعضی گفتند که ادامه بدهد حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وقتی مؤذن میگوید شنونده بگوید لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی من میخواهم که به نماز برم بیایم، به کامیابی بیایم. حی علی الصلاح یعنی ای مردم به سوی نماز حرکت کنید، از خانه ها بیرون بزنید به طرف مسجد مساجد. حی علی الفلاح حرکت کنید به سوی نجات، رستگاری، فلاح و کامیابی. در خانه ها نشستن در این موقع برای شما عذاب است، به سوی نجات حرکت کنید، به سوی مسجد بروید، برای نماز جماعت حرکت کنید. علما فرمودند که اگر این مثل مؤذن اینجا بگوید، یک نوع ادا در آوردن می شود. این هم بگوید حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یعنی حرف مؤذن اداش در میاره، بعد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بخواند. یعنی معنی این میشه که من اراده دارم ای مؤذن که به سوی مسجد بیان، اما تا خدا کمک نکنه من نمیتوانم به سوی خدا حرکت کنم. همه حرکت ها خیر بر اثر تأیید الهی است، کمک خداست، نصرت خداست. و بقیه الفاظ را هم مثل مؤذن ادامه میدهد تا تمام شد دعای وسیله بخواند به قولی. این جواب قولی است که مثل مؤذن باید بگوید الفاظ اذان را و جواب او را بدهد. ما موقع اذان هم چقدر مردم بلوچستان قدیم مؤمن بودن، الله که خیلی مؤمن بودن. ما تو بچگی تو خانه ها حکایات بیان میکردن، زنها بیان میکردن، مادران ما، خواهران ما تو خانه بیان میکردن. مردی تو راه داشت میرفت مثلا، اینطور حکایت، این یکی از حکایات که من شنیدم در بچگی تو خانم شنیدم، تو راه میرفت صدای اذان شنید استاد. چرا؟ به حرمت اذان. گفت که من دور بروم صدای اذان نمیشنوم، می استاد. از راه رفتن ادامه سفر متوقف میشد. اینگونه مادران ما به ما درس میدادن که اذان باید صدای اذان احترام بذاشت. موقع اذان میگفتن که حرف زدن گناهه، واقعا گناهه. ما هنوزم رادیو ما روشنه، ما با موبایل داریم ور میریم بازی میکنیم. نه تماس گیرنده عقل و خرد دارد که این موقع موقع اذانه، چون نماز نمیخوانه که بدان آن اذانه. ما توی نمازیم موبایل زنگ میخوره. تو مساجد نوشتن که موبایلتان خاموش کنید. اما یه دفعه اگر فراموش کرده بنده خدا تو نماز، میبینی صدای اونم چه صداهایی گاهی مسلمان ها بندگان خدا موزیک ها و موسیقی ها را روی زنگ تلفن خود تنظیم می کنند که تو مسجد به صدا در بیاد. این صدای لعنت آفرین پیغمبر وقتی صدای دهل می شنید دستهای مبارک را تو گوشها داخل می کرد، می رفت تا دور از همراه صدا سوال می کرد که اون صدا هنوز میاد اینجا می رسه یا تمام شد. می گفت تمام شده، دستهای مبارک را در می آورد. جواب دوم جواب عملیه. جواب عملیه مؤذن چیه؟ مؤذن صدا کرده به سوی نماز حرکت کنید، به سوی کامیابی و نجات بیایید. حرف مؤذن را قبول کنه. چیکار بکنه؟ بلند بشه از جا، حرکت کنه. اگه وضو نگرفته وضو خود را آماده بکنه، وضو بگیره و دیگه به فکر رفتن به سوی مسجد باشه. روز جمعه وقتی که اذان گفته شد، خرید حرام، فروش حرام، خوردن حرام، حتی یک لیوان آب خوردن هم حرامه، به جز رفتن به سوی مسجد جامع. اگر چیزی خریداری کرد نزد بقیه امامان، اصلا معامله او باطله، یعنی اصلا این معامله نشده. پول صاحب پول هنوز مال صاحب پول، اگرچه توی جیبه فروشنده رفته و جیمز از ماشین گرفته، هواپیما گرفته تا ادناترین چیزی که از فروشنده خریداری شده مال فروشنده، اگرچه الان زیر پای مشتری هست. این معامله باطل، باطل اصلا نشده معامله. این دزد مال دیگر پول اون توی جیبشه و ملک اون مال اون توی دست اینه. این معامله ای که بعد از اذان جمعه شده باطل نزد ائمه دیگر. امام اعظم رحمت الله فرمودند که این حرامه، گرچه معامله شده ولی حرام است، معامله حرامی، معامله حرام قابل فسخه، قابل برگشت. همین یک احسان من برگردش شما آسمان ها بیشتر سنگین میکنه، ولی خیانت نکنه. من افشا نکردم که شاید خیانت بکنند ایده. چرا من الان اذان دستور دادم مدت هاست چندین ساله که اذان مگوید الان بقیه ملاها یا متوجه نیستن یا به فکر خیر ملت خود نیستن مقتدیان خود. ما گفتیم اگر ما قبل از سخنرانی دو ساعت پیش اذان بدهیم هر معاملهی که مردم میکنند حرامه. لذا ما گفتیم ما سخنرانی را قبل از اذان شروع می کنیم تا کسی مبتلا به حرام نباشه. تنبل باشی ها که دیر می آیند کاری هم می کنند کارشان حرام نباشه. ولی دیگه این مسئله را که امروز سنیدی دیگه فردا جمعه آنده آخرین جمعه رمضان بعد آخرین لحظه بید مولوی دیر خطبه می خانه موقع میره سر آفتاب هم جاش نمیشه. جمعه اول ادهی گفتند که ما جا نداشتیم ایستادیم سر آفتاب اون قسمت نماز که تمام شد بعدا نماز جمعه خواندن معلوم نیست به من گفته نشد تو نماز جمعه پشت امام میشه بعدا نماز ظهر باید بخونه کسی از حداقل اگر تحیات نماز جمعه را کسی نرسید دیگه جمعهش باطله. جمعه یکی از شرایطش امام داشتن امام جماعت پشت امام بودنه. اگر کسی از جماعت ماند باید همون چهار رکعت ظهر بخونه اگر مقیم اگر مسافر دو رکعت ظهر خودش بخونه. حالا این مسئله بود من برای شما بیان کردم چون بعضی اعتراض کردن حتی بهترین دوستان من نگفتم اول که این کار ما شروع کردیم که گفت بعضی مردم میگن این چه وضعی شد سه تا اذان پشت سر هم. ما گفتم که ما به نام اذان که دو تا داریم روز جمعه، یکی همین اذان اول که گفته میشه یکی وقتی که خطبه میخوانیم. گفت سومین همین تکبیر گفتن اقامه نه این هم یک اذان. گفتم که وای به حال کسی که محسن خود را احسان را بر خود تشخیص نمیدهد. ما احسانی کردیم بر شما بی عقلها نفهمها و نمیتوانیم این تلسم را باطل کنیم به شما بگیم که فردا دیگه آخر وقت بیادی نمازم تمام شده. جهت همین مسئله ما این کار کردیم و خیلی از علما مولانا عبدالحمید مدظله وقتی که متوجه شد زاهدان من رفتم نماز جمعه اقامه کردم اونجا من گفتم ما اینطوری رواج ما الان. گفت که کاش من هم میتوانستم همین نقش شما را پیاده میکردم چون من یه مشکل دارم وقتی سخنرانی شروع میکنم گلوم خشکی میکنه خشک میشه و احتیاج به آب خوردن پیدا میکنم چون اذان گفته شده نمیتونم آب بنوشم که حرام مشکلی نداره شما کافی است یکی دو جمعه اعلام کنید و مثل من را هم گفته که بر مسائل دینی نبض مردم در دست عالمه عالمی که مردم از او حساب ببرند. بدانید که عالم دو قسمه عالم سوء عالم بد و عالم نیک باید تشخیص بدید که نه هر زن زن است و نه هر مرد مرد. خدا پنج انگشت یکسان نکرد. هر کس که کلاه و بقول حافظ نه هر که سر به تراشد قلندری داند نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند. باید تشخیص داشته باشید بدانید عالم نیک عالم دینی واقعی را از علمای سوء دنیا پرست. به هر حال این بحث اجابت عملی و قولی نماز بود عرض کردم که باید آمادگی نماز باشه و معامله خوب با اخلاق خوب رفتار کردن با زن و بچه با کوچکتران از خود این هم از عبادات و از خصلت‌های پاک و نیک رسول خدا علیه السلام اهل بیت و یارانش بوده. در حدیث آمده است لیس منا من لم یرحم صغیرنا کسی که بر کوچکان جامعه ما شفقت نداشته باشه از ما مسلمانان نیست پیغمبر می فرماید. و اون خردسال و جوان و نوجوانی که احترام بزرگتران از خود را در دل نداشته باشه و احترام نگذاره به شخص بزرگتر از خود، اون هم از ما نیست. پیغمبر گفت وظیفه کوچک اینه، کوچکتر که بر بزرگتر از خود احترام قائل باشه، وظیفه بزرگتر اینه که بر کوچکتر از خود رحمت و شفقت و مهربانی داشته باشه. ولم یعرف قدر عالمنا، کسی که قدر علمای جامعه ما را، دانشمندان دینی را نشناسه، اون هم از امتان من نیست. پیغمبر فرموده لذا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تربیت اعتقادی اخلاقی عملی خاندان خود، خانوادهش، اهل بیتش، یاران و صحابهش را، صحابیات را، زنان و مردان صحابه را چنان به خوبی و خوش اسلوبی انجام دادن که کسی در گذشته انجام نداده بود. به هر حال ما شهادت در این ایام، ایام شهادت سیدنا علی مرتضی امیر المؤمنین، امام الموحدین را در این ایام داریم. لیالی قدر را داریم در ایامی که پیش روی ما هست، شبهایی که پیش روی ما شما هست. بحث اعتکاف به خاطر رسیدن به قدر و ارزش شبهای قدر را در پیش داریم. ما شما امروز در هجدهمین روز رمضان قرار داریم. اون تاریخ گذشته به هیچ کسی روزه گرفته بعدا مشخص میشه، اگر رمضان بود، رمضان کم ثابت شد، دیده شد، رویت شد که شما کسی حاضر نیستید که چشمه های نازنین و نرگسین خود را به طرف افق آسمان بلند کنید. بعضی شایع شده ملاها مولوی ها خودشان تماس میگیرند، عید میگیرند یا رمضان میکنند، کور خواندند اینا. اگر قرار بر این باشه که شما چشمهایتون خسته نکنید، اما برای عید خیلی خسته میکنید، رمضان بوده که مظلوم بوده. ما اعلام کردیم جمعه قبل هلال رمضان نگاه کنید، تاخیر کردم، مسجد رفتم، مسجد محل برای نماز، ماشاءالله همه صوفی هستن، صف کشیدن نشستن منتظرن مولوی بیاد نماز شروع کنه، یکی نرفت بیرون ماه نگاه کنه طرف آسمان. من اینقدر عصبانی شدم، گفته همون که جلو مصلای من نشسته گلوش خفه کنم اینجا. من گفتم بیرون باش، این موقع آسمان نگاه بکن، اون آمده سر مصلا نشسته. گفتم که تاخیر کنید نماز را، اون روز نماز مغرب تاخیر کنید، برید بیرون از شهر یه جایی که روشنایی نباشه، روشنایی های کاذب، چراغ ها، لامپ ها نباشه، اما کسی حاضر نیست بره. و واقعیت هم اینه دیگه، من باید بیان کنم مسئله را، کسی خوشش بیاد یا ناخوش، این امر در اختیار حکومت جمهوری اسلامی و در اختیارات مقام معظم رهبری است دیگه. من ملا و فلانی که دیگه نقشی نداره، شما که ما نگاه نمی کنید. وظیفه سربراه مملکت اسلامی است که مسائل دین و دنیای مردم را وقتی مردم بی تفاوتند او اعلام کنه، همچنان که عربستان سعودی اعلام میکنه. به هیچ مولوی و ملا، مفتی و قاضی اجازه نمیده، دیوان ملک اینجا هم باید دفتر رهبر اعلام بکنه. ما دیگه از این به بعد با این مسلمانی که من شما داریم بی تفاوت نسبت به مسائل دین. پیغمبر فرمودن این از علائم قیامته، مردم ماه را به موقع نگاه نمی کنن، شب بعد، شبهای بعد می بینن بلنده، می گن ماه دو شبه، ماه سه شبه، یعنی این نشانه بیدینی مردمه و از بیدین بودن مردم نشانه نزدیک بودن قیامته. وقتی این چنینه، این وظیفه برمیگرده به صاحب امر، اول الامر، رهبر جامعه، اون باید اعلام کنه. هر روزی که اون اعلام کرد عید ماست، هر روز اون اعلام کرد رمضان ماست. دیگه اختیارات از دست ملاها سلبه. به عقیده من ملای اختیار نداره این اعلام بکنه. وقتی که جامعه رهبر مسلمان داره، رهبر عادل داره، رهبر فقیه مجتهد داره، حق اوست با دفتر او اعلام بکنه. احسن. لذا مرتب من عمدن هر جمعه اعلام میکنم که تاریخ جمعه امروز فلان تاریخه. تا به حال اعلام کردم امروز هم 18 19 نیست. اون حرفی بود، یه زن فلان جا دیده، این زن هم راست میگفته. خب زنها محترمن، اما شریعت برای هر کسی حد و مرزی تعیین کرده. شهادت دو تا زن عادله مؤمنه پایبند دین و شریعت اسلام محجبه برابر با شهادت یک مرد عادله. نصف مرد یک مرده. یک زن فلانجا دیده، این برای خودش دیده نه برای من. خب من که روزه بودم، خیلی ها روزه بودم. دوشنبه را دون جهان اسلام تمام سال روزه اند. این دوشنبه بود که تقویم یکم اعلام کرده بود، یکم رمضان. دفتر رهبری گفت نخیر این سیوم شعبانه. ما قبلا دیده بودیم بارها تقویم غلط ثابت شده. تقویم حسابیه، یک کمی از اون محور حساب اشتباه بشه اشتباه ثابت میشه. خب ما هم این تقویم درست کردن بلدیم، خود ما میدانیم چطور تقویم درست میکنن، که پلک هاش هم میدانیم، که همین اوقاتی که شما روی دیوار هست خود من درست کردم، که از کجا من میدانم که سیوم رمضان چه ساعتی و چه چند دقیقه چند ماه روز آفتاب غروب میکنه موقع افطار میشه. زمانی من تدریس میکردم توی آموزش پرورش، یکی از بچه ها و عنوان آزمایش یه تاریخی به من داد، چند تاریخ، یک ماه دو ماه بعد، که برای چابهار یا برای فلان شهر ایران، و برای ما این روز مشخص کنید که چه روزی آفتاب خورشید غروب میکنه. حساب کردیم برایش مشخص کردیم. کاری نداره، اصولی داره، ضوابطی داره که. لذا تو این حساب خب 1% 2% احتمال خطا و اشتباه هم هست. توی اوقات غروب، پایان سحری، همه جا این اشتباه 1% 0.5% احتمال اشتباه وجود داره. برای همین نوشته شده احتیاطاً 10 دقیقه قبل از اذان مثلا دهن را ببندید موقع سحری، 5 دقیقه دیرتر از وقت غروب افطار بکنید مثلا. تا اگر اشتباهی شده باشه 1 دقیقه 2 دقیقه اون احتیاط مراعات بشه. به هر حال این وقت ما تمام دیگه. شهادت حضرت علی رضی الله تعالی عنه در ماه های مبارک رمضان. اختلاف اقوال هست، بعضی میگویند که 16 ایشون ضربه خورد و 17 به شهادت رسید. ادعی معتقدند که 19 تاریخ ضربه خوردن ایشون هست و 21 تاریخ شهادت ایشون هست. در جنگ نهروان اونهایی که طرفدار حضرت علی بودن در جنگ صفین از حضرت علی جدا شدن به نام خوارج. البته که علامه مجلسی معتقده عبدالرحمن بن ملجم از شیعیان پرپا قرص حضرت علی بود، مورد نوازش حضرت علی بود به خاطر عشق یک زن قطام. عاشق این زن شد و چون پدر و برادر و فامیل های این از خوارج بودن کشته شده بودن، زن زیبا روی بود و ابن ملجم هم اونجا رفت، عاشق این شد و خواست او تن بدهد به ابن ملجم، با او ازدواج کند. اون شرط گذاشت که قاتل پدرم، قاتل برادرم را، علی را بکش تا ما تو ازدواج کنم. پیغمبر فرمودند که بنی اسرائیل را فتنه زنان نابود کرد، من هم شما را از فتنه زنها برحذر می دارم. اتقوا النساء، از زنها خیلی بترسید، زنها اهل فتنه هم. شما در جامعه بررسی کنید، من حساب کردم هر کشته، قتلی، فسادی، جنگی، دعوایی، درگیری رخ داده، من ریشه یابی کردم تا جایی که من کردم خودم شخص من، دیگران هم همینه میگن، 99% در اثر فتنه انگیزی زنان بود، 1% شاید علت دیگری داشته باشه از اساس. شما میشنوید فلان شخص کشته شد، بررسی کنید، بررسی کنید، بررسی کنید تا بر اصل بنیاد قصه برسید، ببینید پای زنی در کاره. یا طلاق های بیجاست، یا نکاح های بیجاست، یا تحریک و وادار کردن زنهای شیطان طبیعت و شیطان زبان هست که مردان را برای فتنه و فساد وامی دارن. یتی را که در اون زمان زیر چتر آسمان بر روی این سطح زمین، فرش زمین، از او بهترین انسان خدا در روی زمین پیدا نکرده بود، نداشت بهترین انسان از علی بهتر باشه، کشتن او را برای خود قربت حساب کرد، ثواب حساب کرد. وقتی که انسان فقط ظاهرش انسان باشه، قلبش قلب گرگ باشه، قلب درنده باشه، قلب بوزینه و حیوان و خر و الاغ باشه، اون انسان از حیوان و خر واقعی و از خوک واقعی هم نجستر میشه. اگر خوارج که نام خوارج بدنامه با حضرت علی مخالف بودن، اینا هم از پیروان علی بودن، شیعیان علی بودن. در جنگ صفین وقتی حضرت علی با حضرت معاویه قرارداد صلح مطابق حکم قرآن بستند، اینا مخالف شدند، چون کار اینا مخالفت بود. همینا بودن پیغمبر شهید کردند، همینا بودن حضرت ابوبکر سم دادند، همینا بودن حضرت عمر شهید کردند، همینا بودن حضرت عثمان شهید کردند. حالا دیگه نوبت حضرت علی است. اینا با اسلام عداوت داشتند، به بهانه همراه علی بودند، بهانه تلاش میکردن. وقتی شنیدن پیشنهاد حضرت معاویه را، حضرت علی پذیرفتند که قرآن بین ما حکمه، قرآن ها را بلند کردن در میدان جنگ بر نزها. اینا مفتی شدن، این پدر سختا شدن مفتی و خروج کردن. خوارج میگن که بر حضرت علی که امام بر حقه، اینا بغاوت کردن، باغی شدن، خروج کردن بر علی حضرت علی، قد علم کردن، گفتن علی کافر شد، علی یعذب الله، خدا توبه. معاویه کافر شد، عمر بن عاص کافر شد. اینا خدا دلیل هم چیه؟ آیه قرآن، استدلال دروغین. کافر، منافق، فاسق هم احیانا از قرآن استدلال میکنه. یه بهایی با من بحث میکرد، از قرآن استدلال میکرد که نعوذ بالله پیغمبر آخرین پیغمبر نیست، علی محمد باب شیرازی آمده و محمد علی چیز حسین علی بهاءالله آمده. جوابش دادیم، روسیه شد، لا جواب شد. آیه قرآن میخوان، دیبندی قرآن میخوانه، بریلوی قرآن میخوانه، هر که برای خودش قرآن میخوانه. حضرت ابراهیم مال المصالحه بود، مشرکان میگفتن مال ما بود، یهودی ها میگفتن حضرت ابراهیم مال ما بود، نصرانی ها میگفتن مال ما بود. خدا فرمودند که شما همه دروغ میگید. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. حرف همه ستا گروه شما دروغه، حضرت ابراهیم مسلمان بوده، هر کس بر دین اسلامه، بر دین ابراهیم علیه السلامه. ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه والذین آمنوا والذین اتبعوا هذا النبی. اونها با ابراهیم حق دارند و نزدیکند و حق دارند بگن ما ابراهیمی هستیم، پیرو ابراهیم علیه السلام هستیم، که اونها متبع پیروان شریعت حضرت ابراهیم به طور واقع هستند و مسلمانان اینها پیروان ابراهیمند، وارث ابراهیم محمد رسول الله علیه السلام و علی سیدنا ابراهیم و علی جمیع الانبیاء است. شما دروغ میگید، هر کس برای خودش قرآن میخوان. این هم شروع کردن آیه قرآن، اینا کافر شدن. چرا؟ قرآن گفته این الحکم الا لله، حکمیت برای خداست. چرا علی حکم تعیین کرده از مردم، نماینده تعیین کرده برای مصالحت؟ چرا اون دو نفر هم حکم تعیین کردن؟ حضرت علی رضی الله عنه از راه شفقت مبلغ فرستاد، برادر خود در رشته فامیلی پسر عموی خود حضرت عبدالله ابن عباس را، پسر عمو را فرستاد، عالم قرآن را، مفسر قرآن را، برو اینها را نصیحت کن، شاید هدایت بشوند. حضرت ابن عباس رفت، این گروهی از اینها جمع شده بود قبل از جنگ نهروان، گفت که مشکل شما چیه با علی؟ گفتن چند تا مشکل داریم. علی جنگ میکنه، وقتی که برنده میشه، پیروز میشه بر طرف خود، اونها را رها میکنه. پیغمبر اسیر میگرفت اونها را. جنگ جمل با حضرت عایشه جنگید، جنگ که تمام شد شروع کرد خطبه خواندن، گریه کردن، احترام حضرت عایشه را بیان کردن، عایشه مادر من هست. این جنگ را دشمنان برافروختند، با احترام برادرش زنان بصره و مردان گروهی را همراه کرد، با موکب محترمانه مادر مؤمنان را به مدینه رساند. چرا اسیر نگرفت؟ چرا کنیزش قرار نداد؟ گفت خجالت بکشید. حضرت ابن عباس گفت خجالت نمیکشید؟ حضرت ام المؤمنین عایشه مادر همه شما هست، شما مگه مسلمان نیستید که مادر شما نباشه؟ قرآن اعلام کرده زنان پیغمبر مادران مؤمنان هستند. عایشه را به کی میداد کنیزش میگرفت؟ به شما کی میداد که شما کنیز میکردید؟ مادرتون را کنیز میکردید؟ ایده فهمیدن ما اشتباه فکر کردیم، توبه کردن. اموال اونا را غنیمت نمیبره وقتی پیروز میشه. فرمودن که مال مسلمان که غنیمت نمیشه، جنگ های پیغمبر با کفار بوده، بدبختا. این الحکم الا لله، باباش در قرآن مگر نیست این آیت که خدا میفرماید اگر زن و مرد با هم دعوا بکنن، با هم دیگه اختلاف پیدا بکنن، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یک حکم و میانجیگر منصف از فامیل شوهر، شوهر را نصیحت کنه، یکی از فامیل های زنش زن را نصیحت کنه. این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر این دوتا منصف و حکم اینها با خیر و خوبی، خیرخواهی دو نفر زن و شوهر نصیحت کنند، خدا دلها اینها را با هم نزدیک میکنه. وقتی خدا برای رفع اختلاف یک خانواده دو نفری، زن و شوهر، حکم تعیین کردن، میان جیگر تعیین کردن را در قرآن تصویب کرده، دستور داده برای حل اختلاف یک امت، دو گروه بزرگ مسلمین، چطور جایز نیست که حضرت علی و حضرت معاویه با هم حکم تعیین بکنند؟ چندین هزار نفر از اینا توبه کردند با این نصیحت های حضرت ابن عباس، به آغوش حضرت علی برگشتند. اما اونهایی که خباثت داشتند، منافق بودند، هدف اینا ریشه‌کن کردن اسلام بود، اونها نوبت تعیین کرده بودند که دیگه کشتن، نوبت کشتن علیه. و بعد از علی نفر بعدی مد نظرشان بود حضرت حسن، فرزند حضرت علی. موقعی که حضرت مجروح شد سوال کردند شما فرزندت حسن را جانشین تعیین میکنی؟ فرمود نه خیر، من تعیین نمیکنم. حتی این بر مبنای تفکر و عقیده اهل سنت ها، شاید فرقه دیگر اسلامی عقیده دیگری دارن. خب فرقه هست، برادران شیعه ما شما معتقدیم که 12 امام از طرف خدا تعیین شده هم. اما این عقیده ماست. حضرت فرمودند نخیر، من خلیفه تعیین نمی کنم. اما پیروان ایشان بعد از شهادت حضرت علی، حضرت حسن رضی الله عنه را به عنوان خلیفه تعیین کردند. 6 ماه ایشان خلافت کرد، بعدا با حضرت معاویه صلح کرد. آشتی کرد. برای حضرت حسن هم نقشه ریختن این خبیسا، این دشمنان منافق. همین مختار ثقفی که خیلی معروفه، برایش لالایی خوانده میشه. طبری می نویسه که عموی مختار مورد اعتماد کامل حضرت امام حسن بود. مختار بهش پیشنهاد میده، میگه عمو جان لقمه خوبیه، حضرت حسن به شما اعتماد داره، بدگمانی نداره بر شما. این طبری نوشته، تاریخ طبری که به فارسی هم ترجمه شده، مطالعه کن. اونایی که برای مختار مدح و ثنا و مختار نامه میخوانن، برن طبری را مطالعه کنن. مختار دعوای خدایی کرد، آخرش به این اکتفا نکرد، به عموی خود پیشنهاد میده عمو جان پول خوبی میتوانیم، یک دفعه سرمایه دار میشه. گفت چی کار بکنیم؟ گفت که حسن بر شما اعتماد داره، از شما وحشت نداره، به شما اعتماد داره، شما مرید و مخلصش هستید، یه طوری از غفلتش استفاده بکنیم، اینه دستگیر کنیم بدیم دست معاویه، یه پول هم گفت هم در مقابل بگیریم از معاویه. یک دفعه میشیم پولدار، سرمایه دار. عمویش میگه توف بر تو بی شرف، به مختار میگه من نبی رسول الله را، فرزند علی و فاطمه و زهرا را به دنیا برای دنیا بفروشم؟ خجالت بکش مختار. خب اینها بودند که نقشه پشت سر نقشه می ریختن، و آخر زهر دادن به حضرت حسن رضی الله عنه، شهیدش کردن. به همان نحوی که پیغمبر با زهر شهید کرده شد، شهید شد و حضرت ابوبکر شهید شد، حضرت حسن هم با زهر قرآنیدن به شهادت رسید. به اندازه سوره احزاب سورتی خان آی مولوی دیگه، امشب حافظ های سوره کم بخانم. گرسنن بیچاره ها سحری نخوردن، گرسنن شکم گرسنن میگن خدا نمیشناسه. تو ناراضی که همین جواب دادن غنیمته، شکر به جا بیار. احساس شد که زندگانی هستن بالاخره، حالا دست پای تکان دادن. خب خدا جزا خیر بده، سوره قرآنی کامل کردن ماشاءالله. حافظان ما هم یه سوره کم در بخانه نمیشه. به هر حال لعنت باد بر اون منافقانی که همواره میخواستن تیشه را به ریشه اسلام بزنن. برای اونها کشتن حضرت ابوبکر عبادت بود، برای اونها کشتن حضرت عمر عبادت بود، برای اونها کشتن حضرت عثمان عبادت بود، برای اونها کشتن حضرت علی و حضرت حسن عبادت بود، جنگیدن با ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها عبادت بود. نفرین، هزاران نفرین و لعن الهی بر این گروه بود، نفرین بر دشمنان اهل بیت رسول الله و یاران صدیق و نامور رسول خدا علیه السلام باد. اونهایی که خباثت داشتند، نه در فکر هدایت بودند، در مقامی به نام نهروان جمع شدند. حضرت علی به سراغشان رفت برای جهاد، کلمه هم میخواندند. حضرت علی به ما درس داد که کلمه مطرح نیست، کلمه از ته دل باشه، کلمه زبان از گلو صد بار بخانه، با حاکم عادل زمان مخالفت کنه، منصرف نشه، توبه نکنه، باغی بشه، یاغی بشه به قول ما شما، باید با او جهاد کرد. پیغمبر پیشینگویی فرموده بود. مردی بر پیغمبر اعتراض کرد، ذوالخویصره نامش بود. پیغمبر غنیمت تقسیم میکرد، گفت یا رسول الله عدالت کن. چقدر کلمه گستاخانه به پیغمبر اعتراض بکنه، یعنی شما عدالت نمی کنید تو این تقسیم که می کنید، عدالت کن. پیغمبر فرمودند که وای حکا، وای بر تو باد، وای بر تو ای بیچاره، اگر من عدل نکنم کی عدالت میکنه؟ صحابی گفت یا رسول الله اجازه بده سرش بر تن نباشه، قطع کنم سرش را. فرمود بذار از زعزع نسل این مرد کسانی پیدا میشوند قرآن چنان به زیبایی و خوش صوتی میخوانند که انسانها متحیر میشوند. نمازهای اینها را کسانی میبینند، از نمازهای خوب شب اینها تعجب میکنم، پیشانی مرد تعجب میکنند، پیشانی هاشان از بس که سجده کردن نشان سجده داره، اما از اسلام چنان اینها خارج میخواهند شد نهایتا که تیر به شکار میخورد و اون بر شکار بیرون میرود و هیچ ذره خونی هم بر اون تیر باقی نمانده، اینا از اسلام همینطور خارج خواهند شد. به علی فرمود ای علی، این گروه را اگر زمان من ظاهر بشن، من مثل عاد و ثمود بر اینها تیر میبارم، عذاب میبارم، اینها را قتل میکنم، ولی در زمان تو اینها ظاهر خواهند شد، به قتل برسان. نشانی اینا این است که یک مردی در میان اینا، مرد پستانداری مثل پستان زن بر شانه‌هایش دو طرف پستان داره، تو درد رو تکان میخورن مثل پستان‌های بزرگ زن. نشانی اون گروه پیروان این که در زمان تو ظاهر خواهند شد، چون این مردی در میان اینها خواهد بود. در نهروان حضرت علی جهاد کرد با اینها، جنگ تمام شد، 9 نفر از اینا باقی ماند، صدها و هزاران نفر از دم تیغ رد شدند. حضرت علی فرمود تلاش کنید اون مرد پستاندار، میبینید مرده یا زنده، که من اطمینان پیدا کنم که کار اینها تمام شده و اون پیشگویی پیغمبر علیه السلام به کرسی نشسته، مطمئن باشم که اینا تمام شدن، یا منتظر باشم اون فرقه دیگری در آینده خواهد بود که ظهور میکنه. گشتن ندیدن. اینم این حدیث شنیده بود به ایمان، رمقی باقی مانده بود موقع مردن، رفته بود تو یکی از چاله ها، خودش غایب کرده بود اونجا، غایب کرده بود، پنهان کرده بود، و هرچی گشتن ندیدن. آخر فرمودند که نخیر، من گمان میکنم همین فرقه، شما بیشتر تلاش کنید. آخر تلاش کردن دیدن بله تو یک چاله رفته اونجا قابیده، هنوز زنده بوده یا کمی یا از بین رفته یا یه مقدار جان داشت، به هر حال پیدا کردن. دیگه حضرت علی رضی الله عنه مطمئن شد که اون فرقه باطلی که پیغمبر فرمود به نام اسلام ظاهر می شود در بیان مسلمین و به دست تو کشته خواهند شد، همین فرقه خوارج بوده. روزی عبدالرحمن بن ملجم مرادی، برک بن عبدالله تمیمی، بکر بن عمرو تمیمی، 3 نفر از اینا در کنار کعبه نشسته بودند، یادی از کشته شدگان نهروان کردند. گفتند دوستان بعد از رفتن این کشته شده ها زندگی چه فایده داره برند؟ تن چیکار باید کرد؟ کنار بیت الله حماقت نگاه کن، بی عقلی بی شعوری نگاه کن. گفتن این 3 نفر نعوذ بالله نعوذ بالله، خاک بر دهنشان، جرثومه فسادن. علی، معاویه، حضرت عمرو بن عاص، گفتن این 3 نفر بعد از دنیا نابود میشه تا ملت درست بشه، اینا رو باید بکشیم. به قول فردوسی، تفو بر تو ای چرخ گردان، تفو، تف بر این گونه زندگیه گمراهانه انسانی، چنان گمراه بشه، چنان انسان به حیوان تبدیل بشه که بهترین انسانهای زمان خود و روی زمین از دیدگاه او بدترین انسان هستند که بعد اونها را شهید کرد به قول اونا بعد کشت. اینا تاریخ 17 رمضان نماز صبح رمضان آینده را تعیین کردن که هر یکی را به عهده بگیره کشته نشد. ابن ملجم به کوفه رفت که مقر خلافت حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بود. اون دو نفر هم یکی به مصر رفت و یکی به مرکزی که حضرت معاویه بود در شام. کار اون دو نفر به هدف نرسید. به جای حضرت عمر که اون روز مریض بود به مسجد نرفته بود، یکی از سران لشکر را برای ادای نماز فجر تعیین کرده بود، او به شهادت رسید، کشته شد. و اون که برای شهید کردن حضرت معاویه در شام رفته بود، شمشیرش به دروازه خورد و اون فکر کرد حضرت معاویه شکار شد، اما ایشون سالم جان سلامت در برد. اما امیر المؤمنین یعصوب المسلمین مولا الموحدین در زمان خودش شب پیغمبر را در خواب دیده بود، عرض کرد به بارگاه رسول الله، یا رسول الله من از دست تعدادی از این امتیان تو خیلی اذیت دیدم. فرمود دعا کن که خدا تو را رفیقان بهتری از اینا عطا کنه و به اونها کسانی سرفرستان بدتری عطا بکنه. صبح بلند شد، مردم را از خواب بیدار میکرد، به طرف مسجد میرفت. یا الله نماز. سه نفر پنهان شده بودند در سه مرحله نرسیده به مسجد. ابن ملجم آخرین نفر بود که دم پشت دروازه مسجد پنهان کرده بود خود را. وردان جلوتر شمشیرش را زد، به دروازه خورد و بعدا دستگیر شد، کشته شد. تا اینکه به ابن ملجم رسید، ایشون شمشیری را که 40 روز توی زهر آلود کرده بود و تیز کرده بود بر فرق مبارک حضرت علی وارد کرد، بر نیمه سر مبارک، و تا دماغ مبارک ایشون فرو رفت و از خون سر مبارک و سیمای مبارک، ریشه های مبارک حضرت علی که خیلی گنجان و پهن و بلند بود، خون آلود شد. پیغمبر فرموده بود که شقیترین امت قوم حضرت صالح اون فردی بود که در عشق، اونم در عشق زنی، به خاطر زنی ناقه حضرت صالح را پی کرد و عذاب بر اون قوم آمد. خدار و بدبخترین امتیان من، ای علی، کسی خواهد بود که اینجای تو را، اینهای تو را با خون اینجای تو خونین خواهد کرد. حضرت علی رضی الله عنه ضربه خورد و فورا فرمودند فزت و رب الکعبه، به خدا که من کامیاب شدم. به هر حال وقت تمام شده است. هزاران هزار درود و سلام بر روح و روان امیر مؤمنان، بهترین مخلوق خدا در اون زمان زیر چتر آسمان، سیدنا علی مرتضی و خاندانش و تمام خاندان و آل و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. امت مسلمه در این ایام سوگوار این شهادت عظمای سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه است. خدایا به توفیل این خون پاک ما را از آلودگی ها و آلایش های ظاهر و باطن پاک بگردان و ما را از راه روان و محبان و شیدایان و عاشقان و فدائیان واقعی حضرت علی مرتضی و خاندان پاکش، فرزندان و اولاد و همسر مقدسش و اهل بیت رسول خدا علیه السلام و یاران پیامبر اسلام علیه السلام بگردان. ما را به حرمت این خون پاک از مغفوران و آمرزیده شدگان ماه رمضان قرار بده و به برکت این خون پاک این رمضان را آخرین رمضان زندگی ما قرار مده، رمضان های زیادی در زندگی آینده نصیب ما بگردان. عید آینده را برای ما و همه مسلمین سعید بگردان. به برکت این خون پاک و مقدس سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی الله عنه، خونهای مسلمانان مظلومی که در کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی به ناحق به زمین ریخته می شوند، خدا این خونها را محقون و محفوظ بفرما، مسلمی از شر ظالمان حفاظت بفرما، مکر و ظلم و ستم ظالمان این کشورهای که میخوان هنوز هم بعد از سالها بر دل گرده مردم حکومت جابرانه و ظالمانه خود را ادامه بدهند، ای خدا خون اینها را به دست مجاهدان و مبارزان بر زمین با ذلت بریز و حکومتهای اینها را با حکومتهای حامیان و طرفداران اینها و پشتیبانان اینها سرنگون بفرما. شب قدر خیلی قدر داره، هر شب شب قدر است اگر قدر بدانید، و از روز 20 ماه رمضان که روز یکشنبه بر حسب این حساب قطعی ما، کسی میخواد الان بنشینه امروز بنشینه، خیلی افراد ما سراغ داریم بازی در منطقه سرباز که از اول ما اعتکاف نشستن، پیغمبر یک سال 30 روز اعتکاف نشست، جلوتر اعتکاف نشستن یک سال متکب بودن، اشکال نداره. مولانا حالی جویر رحمت الله علیه در سند پاکستان عمر خود را در آخر عمر سالها در مسجد متکب بود، جنازه اش از مسجد بیرون رفت، جلوتر اعتکاف نشستن چه بهتر، ولی اون سنت مؤکده ای که بعد ادا بشه و در مساجد بنشینند، روز یک شنبه بعد از عصر قبل از غروب آفتاب باید معتکف در مسجد باشه. ثواب اعتکاف وقتی نمانده است که بیان بشود، ولی پیغمبر فرمودند معتکف از گناهان محفوظه در مسجد، فکرش آسوده، راحته، از تصادف در امانه، توی بازار نمیره که شری بگردنش بیفته، تو خیابان نمیره که تصادف بکنه، تو مسجد در امن و امانه، فکر اعصاب راحت آسوده. و یعتکف الذنوب از گناهان بدور و یجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها، هر کس در دنیا اعتکاف نیست، هر نیکی بکنه، به جهاد بره، نماز جنازه میره، عیادت مریض میکنه، کارهای دیگه میکنه، برای معتکف در مسجد نشسته اون ثوابها جاری است. کسی که اعتکاف نشسته پناهنده خداست، خدایا من و قبیله من، محله من، نمازگزاران این مسجد گناه کرده ایم، توی خانه تو من آمدم، تا نبخشی همه را من بیرون نمی روم. فرشتگان جبرئیل، قرآن سوره مستقلی داره، سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، سلام هی حتی مطلع الفجر، تا صبح طلوع فجر فرشتگان سلام میگوین بر معتکفان و بر عبادت گزاران و شب زنده داران. یک روز اعتکاف در حدیث آمده است که ثوابش، کسی یک روز برای رضای الله اعتکاف بنشینه، خدای ذوالجلال بین او و بین جهنم 3 تا خندق به وجود میاره که هر خندقی پهنایش به اندازه تمام دنیاست، چه برسه به 9 روز یا 10 روز، اگر ماه 29 شد 9 روز می شود، اگر 30 شد 10 روز اعتکاف، چقدر ثوابها انسان می تواند ذخیره کنه. شب قدر اگر اعتکاف نباشه انسان محتمله گیرش بیاد یا نیاد، اما معتکف حد اقل اگر بخوابه در مسجد به نیت اعتکاف، ثواب 1000 ماه اعتکاف نشستن را نقدن حاصل میکنه. تشکر میکنم از ارادت و علاقه مندی اقشار مختلف، مرد، زن، برادران، خواهران، مخصوصا جوانان و جوانان که در سالهای گذشته تو این مسجد گاهی بیش از 180، بیش از 150، 180 نفر معتکف داشتیم. امسال هم انشاءالله بیشتر از این آمار در این مسجد و در همه مساجد خواهیم بود و از خدا توفیق بخواهیم. اما دوستان مسئول مسئول در نظم و نظام کار مسجد پیشنهادی دادن جمعه قبل یا جمعه جلوترش، با توجه به یک سری حرکات ناموزون از دست بعضی جوانان، متاسفانه که ما از جوانان انتظار خیلی بهتر و بیشتر از بقیه گروه ها داریم. جوان جوانه، بر اعصابش مسلطه، زمین این که در مسجد اعتکاف می نشینه خدمت به مسجد بکنه، تلاوت قرآن بکنه، تلاوت نمی کنه بخوابه. اما هم پارسال، یعنی سال گذشته، هم پیرار سال، بعضی ها، یعنی گروه اندکی، شاید یکی دو نفر سه نفر حد اکثر، یک حرکت هایی که در شأن مسجد نبود، در شأن اعتکاف نبود، انجام دادن که انهو چنین فهمیدیم ما که اینا فقط هدف های خابیدن و یه کارهای شخصی خود توی مسجد داشتن. آدم بخوابه هم خوبه، ولی کاری نکنه که خلاف حرمت مسجد باشه، خلاف شأن مسجد باشه. از همون پارسال این تصمیم گرفته شده که به جز افراد سرشناس شناخته شده که معلومه همه میدانن اینها برای اعتکاف میان، جوانانی با عرض معذرت از این گونه جوانان که شناخته شده نیستن، فامیلشان مشخص نیست، خانوادهشان مشخص نیست، بیان ما نمیدانیم، اهل مسجد، منتظمین مسجد نمیدانن. شرط اینه که یا معرفی که اونها را معرفی بکنه، به دفتر ستاد مسجد معرفی بکنن، اون تایید کنه که من اینی میشناسم، فلانیه، فرزند فلانیه، یا کوفیه کارت ملی و شناسنامه خود را به دفتر انتظامات تحویل بدن. اونایی که شناخته شدن، انسانهای موجه، مؤمن، مسلمان، همیشه اهل مسجدن، صاحب مسجدن، برای اونها هیچ مسئله نیست. ولی اونهایی که غیر از این شناخته شده نیستن، معلوم نیست که فردا باز دست گلی مثل پارسال به آب بده توی مسجد، مثل پیرارسال، این باید کپیه کارت ملی، کپیه شناسنامه‌اش را به دفتر انتظامات از همین امروز و فردا تحویل بدن که چک بشن، شناخته بشن، آدرسشان مشخص بشه، مشخص بشه برای عبادت میاد توی مسجد، حداقل برای استراحت میاد، از جنگ اعصاب میخواد خودش راحت کنه، ما حرفی نداریم. ولی نه اینکه فردا یه کاری بکنه، خب پلان چیز چرا میخوری؟ نفهمیدم، حالا ببرید بشکنید بریزید. یعنی چی؟ فلان حرکت چه کار کردید؟ پارسال یک بیچاره بدبخت، معلوم نیست حشیش دادن چی دادن توی مسجد، صبح اینی گرفته بودن بچه ها میبردن برای حمام دادن و برای وضو دادن، ازهار رفته بود، خب چرا این شیطنت ها را بکنن؟ اینجا جای شیطان ها نیست که، اون شیطان ابلیس از مسجد میترسه. این انسان های ما که شیطان میشن، از ابلیس هم ابلیس تر میشن. خب به هر حال اینطور افراد ناشناخته باشتی با کارت شناسایی و با کارت ملی و با اینها بیان، خدمشان روی چشم ما و ما در خدمت همشون هستیم. خود ما هم در این مسجد انشاءالله خواهیم بود و بهترین مکان اعتکاف علما نوشتن مسجد الحرام، بعد از او مسجد النبی، بعد مسجد الاقصا اگر از دست یهود آزاد بشه، و بعد از اون مسجد جامع هر شهر، بعدا هر مسجد محله، و برای زنان اگر مسجدی میسر نباشه، مسجد خانه خودشان، نمازخانه خانه خودشان، اگر نمازخانه در خانه برای خود تعیین نکردن، یک گوشه ای را میتوانند بنشینند. به هر حال خدای ذوالجلال توفیق بدهد که این سعادت را مثل سالهای گذشته و بیشتر از گذشته عزیزان ما حاصل کنند و درک بکنند. و اعتکاف اگر ننشینند در یک محله مسجدی بدون معتکف باشه، همه مردم اون محل گناهکارند. حداقل یک نفر باید باشه، بیش از یک نفر باید باشه. اگر ثواب اعتکاف را به درستی ما دقت بکنیم، جا گیر نمیاد بدون قرعه تو همین مسجد جامع، جا گیر نمیاد برای معتکف. همین طور که شما نشستید، مثل همین گونه جمعیتی در مسجد خواهد ریخت که ما همه توی مسجد جامع میخوام اعتکاف بنشینیم. ان شاء الله خدای ذوالجلال از برکات لیالی قدر، از برکات ایام باقی مانده، شبها و روزهای ماه مبارک رمضان و همه انواع برکت ها، همه ما شما را خدای تعالی محظوظ و بهرمند و بهرور قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در زم اون جمعه یا جمعه قبل اعلام بود هلال احمر نامه ای داده بود، اما مثل این که صندوق نگذاشته بود، امروز مثل این قرار است برای باز مسجد چنده میکنن که بلندگوها را مرتب کنن، پول کم دارن برای بلندگوها ماشاءالله. هر شب ما دعوا داریم برای بلندگوها. امروز مسئول بلندگو نیامده قهر کرده، خدا جزا خیرش بده که خیلی زحمت کشیده، خسته شده باشه یه روز استراحت بکنه. امروز بازم پول بدید برای مسجد که بلندگو بخرم. و کوچکترین مساجد شهر بلندگوهاشان مرتبه، اما متاسفانه مسجد جامع هر شب ما دعوا داریم، یا در نماز قطع شد صدا، یا بعد از نماز قطع شد. نمیدونم، بعضی میگن که همه کس میگن اینجا دستکاری میکنن، بلندگوها در دسترس هر کسی هست، هر ناکسی هست. به هر حال نامه‌ای از دفتر نهاد رهبری داده شده علاوه بر نامه هلال احمر که در سومالی قطع سالی افتاده، مقام معظم رهبری هم تاکید کرده برای کمک کردن. اگر صندوقی در مسجد قرار دارد، چون قرار نیست ما برای این موارد توی سب بگردانیم، هر چیزی جای خودش داره، اگر هلال احمر صندوقی داره یا ارگان دیگری دمه در، خوب کمک بکنید، اما کمک اینجا را برای مسجد بکنید. مسجد مظلوم، پول نداره، کار مسجد 3 سال 4 سال تعطیل دیگه. بلندگوها فقط ما شوخی کردیم که خرابه، به قدر بلندگوها پول دادید شما، اون جمعه اول 10 میلیون خورده شد، اما اینطوری نگه داشتن محکم برای این کارهای مسجد. فرش میخواد، اینجا لستر میخواد، هر لستری 400,000 تومان 500,000 تومان، 4 تا 5 تا لستر مسجد میخواد. زیبایی داخل مسجد، هنوز توی کشورهای عربی ببینید لسترهای مسجد قبا را ببینید، لسترهای مسجد النبی را ببینید، لسترهای مسجد الحرام را نگاه بکنید، لسترهای مساجد معمولی مدینه و مکه را نگاه بکنید، عادی را. خب اینا میخواد این پولا که برای ساختن لنج 1,800,000,000 8 میلیون 800 میلیون چقدره عزیز؟ 800 میلیون ها؟ 800 بابا پچی تو جالی جنه 800 میلیون برای یک لنج. حالا دست روی دست ماهی نیست الحمدلله، ماهی بودم ما با قیمت میخریدیم، نبودم که نمیخوره. با روب گوجه، گوجه فرنگی، با سیب زمینی گزاره میکنیم، گزاره میکنیم، اشکال ندارم. ولی اون کی هست که به مسجد یک لستر بده اینجا، از اونجا تا پایین با روشنایی به اندازه نور این لستر و چراغ ها جنت و بهشتش روشنا بشه، قبرش روشنا بشه. دل میخواد. سعدی گفت توانگری به دل است نه به مال. مالدار که مال نگاه میکنه میگه با با اینو بدم، 1 میلیون بدم، از 800 میلیون 1 میلیون کم بشه، سبحان الله. نه نه دست میبره باز چند میکنه، چنده مسجد که میشه دست تو جیب میکنه نگاه میکنه، اون پولی که کهنه تر بیشتر پاره شده، کهنه تر همون تلاش میکنه میگرده برای 100 تومانی گیر نمیاد، میگه به جهنم 1,000 تومانی بدید اندازید تو. ها فطروزه جلسه علما 3 روز پیش تمام علمای شهرستان چابهار، شهرستان کنارک، از دشتیاری تا کنارک جمع شدند، 2,000 تومان محاسبه شده. فطروزه هر نفری که مالک در شب عید صاحب 600 یا 700 چقدر بابا کی بود اونجا؟ هلی مولوی اعلام میکنه خودش دیگه تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.